pole. To było tak, wyjęli flachę na stół, wyjebali ją na dwóch, chcieliby zrobić to znów. To było tak, wygięci poszli po stół, MC i parkietu król, myśleli, że będzie cool. To było tak, wiedzieli, że będzie tu, przyjęli trochę piguł i trochę kije raz znów. To było tak, i poszli odwiedzić klub, od nie małoletnich dup, zdobyć, nałożyć na ruch. To było tak, ktoś dostał mordę, nie problem, gorzej, że kończą się mądre, trzeba by zdobyć pieniądze, najlepiej już obrali. Już kilka torek, dla nich to są tylko drobne. Baliby się wziąć tą forsę, gdyby nie cuk, cóż nakrył ich na robocie. Strasznie dostali po mordzie, lali, skakali po głowie, że prawie trup. Chcieli zabawić się dobrze, otarli się o swój pogrzeb, mogli zakończyć chuj gorzej. I w jednej chwili znasz to kolor, jak gdyby zgasło światło. Cóż nagle gdyby blazło, to dalej będzie hardcore. W jednej chwili znasz to kolor, jak gdyby zgasło światło. Cóż nagle gdyby blazło, totalnie będzie hardcore. Wziął ma na dzielnicy, cała ekipa zwarta. W życiu coś nie miał farta, ciągle poprawiał standard. Dom, praca, dom, rachunki i te bety na kartach. Gdy deprecha dopadła, chciał na życie się targać. Z dupą z uszy dla miał dziecko, ale nie chciał się hajdać. Mówiła mu, że jest nikim, o nic nie umie zadbać. Smutki topił w falangach, nie udźwignął na barkach ciężar życia na klatkach, niczego mu nie ułatwiał. Nic nas nie stał jak sług, mówimy, musisz coś zrobić z tym. Dopuść na rozmowy na boju, on miał niemy film. Tego dnia nie piłem nic, musiałem rano wstać. Mówię, ziomo, idę kimać i pojutrze do zoba. Wtedy nie myślałem już, że widzę go ostatni raz. Feralnego dnia pamiętam, strach wypełniał jego twarz. Z relacji już wiem, mówił, że idzie się przejść, a odebrał sobie życie w bloku z piętra numer 6. I w jednej chwili znasz to kolor, jak gdyby zgasło światło. Cóż nagle gdyby blazło, totalnie będzie hardcore. I w jednej chwili znasz to kolor, jak gdyby zgasło światło. Cóż nagle gdyby blazło, totalnie będzie hardcore. Pamiętam jak dziś, nie taki był plan. Był już układ skład, ale nie Essa Sans. Deczyliśmy blant tydziennie po kilka gram. Jak tran, apetyt do dziś tak mam. I dziś ich znam i wciąż to robią. Wróćmy do czasów, skąd mam historię swoją. Sylwester, już nie pamiętam który rok. LSD, kryształek, wykurwia przeszok. Klub TS zaplecze, kolendarze Essa. Nie było czas na chwilę, brechtać się przestać. Gonzo, królówka, setka innych. Sport, fajerwerki, wódka, broń i dzioń. Tak do 9 rano płynął czas wspaniale. Aż się okazało, że nie przechodzi mi wcale. Myśli pomieszanie, życie przed oczami. Nie chcę więcej tak dziczeć, więc chuj z kwasami. I w jednej chwili znasz to kolor, jak gdyby zgasło światło. Cóż nagle gdyby blazło, totalnie będzie hardcore. I w jednej chwili znasz to kolor, jak gdyby zgasło światło. Cóż nagle gdyby blazło, totalnie będzie hardcore. Finał. I w jednej chwili znasz to kolor, jak gdyby zgasło światło. Cóż nagle gdyby blazło, totalnie będzie hardcore. I w jednej chwili znasz to kolor, jak gdyby zgasło światło. Cóż nagle gdyby blazło, totalnie będzie hardcore. Finał.